Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 18 marca, jest piąta. Trójkowy budzik. czasy ten luz. Wspaniali ludzie nie powrócą, nie powrócą już, nie. Super, więcej osób zapisuje się na ten jubileuszowy koncert Jamu. No i nie tylko pan Leszek, nie tylko pan Grzegorz, pozostali z budzikowej rodziny. Bardzo mnie to cieszy. No i tak właśnie palce lizać trójka z Jamem i wehikuł czasu. To byłby cud. No o tym czasie pewnie, czasie przeszłym, ale także przyszłym w tym, myślę, wymiarze takim historii tego zespołu pewnie będziemy sporo mówić w najbliższych dniach. 7 minut po godzinie 5. Co w najbliższych godzinach przed nami, o tym pan synaptyk. Nawymyślał Polska w zasięgu Zatoki powoli wypełniającego się niżu z nadpołudniowej Skandynawii i Bałtyku. Napływa chłodne powietrze polarne morskie. Dziś przelotnie popada i to nie tylko deszcz. W górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg, a lokalnie możliwe burze oraz opady krupy śnieżnej. Taka to końcówka zimy. W dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami się przejaśni, zwłaszcza od Warmii i Mazur przez centrum po południowy zachód kraju. Spory kawałek Polski. Wiatr południowy i południowo-zachodni, umiarkowany na północy, na zachodzie dość silny, porywisty. Na zachodzie, na Pomorzu, Warmii oraz w górach. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali, a na termometrach od 5-6 stopni na północy, 7-8 w centrum, zresztą w większości regionów około 7-8 stopni, na Pomorzu Zachodnim 9, a najcieplej w ciągu dnia dziś na Dolnym Śląsku, lokalnie do plus 10. Uwaga, 8 minut po godzinie 5. Uwaga, nowe nagranie w Trójce. Nowe. To zostawiamy też, myślę, ważna informacja, ale mówię uwaga, bo to piosenka Czepialska. Będą państwo nucić przez cały dzień. Save me, only love, only help from above. For my fate I turn to you, I will yield for whatever you will do. Only a gift from the Lord can free me. Verdict I abide, only you can get life back on my side. Only a miracle, only a miracle. Only love, only help from above. Fizelmani, nowe nagranie w Trójce Czepialska, piosenka 12 minut po godzinie 5. Z zapowiedzi tego, o czym dziś Komisja Energii i Przemysłu Parlamentu Europejskiego ma zatwierdzić wyniki negocjacji w sprawie zmian w dyrektywie gazowej dotyczącej Nord Stream 2, przedstawiciele unijnych krajów i Europarlamentu zgłosili nowelizację w ubiegłym miesiącu. Polska ma dziś przedstawić w Brukseli listę działań naprawczych w ubojniach. Oczekuje tego Komisja Europejska w związku z doniesieniami o nieprawidłowościach. Elektromobilność, nowoczesny przemysł i cyfryzacja to część tematów, które będą omawiane dziś podczas Polsko-Niemieckiego Forum Gospodarczego w Berlinie. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele firm oraz instytucji obu krajów. Spotkają się także szefowie resortów gospodarczych z Polski i Niemiec. Z kraju premier dziś weźmie udział w inauguracji akcji informacyjnej i konsultacyjnej projektów z tak zwanej Nowej Piątki PiS. To nowe propozycje programowe przedstawione 23 lutego na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Z kolei minister spraw wewnętrznych i administracji weźmie udział w Opolu w odprawie z komendantami Policji, Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej. Przewidziano także wystąpienie szefa MSWiA. Z kolei Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczyna publikację 4 nowych indeksów, między innymi Games, który skupia największe spółki produkujące gry wideo w Polsce. Prezydent weźmie udział w akcji Kartka dla Kombatanta. W jej ramach dzieci przygotują kartki, które przed świętami trafią do polskich weteranów. To już 7. odsłona tej akcji, a uroczystość odbędzie się w południe w Belwederze. W Krakowie dziś pożegnanie Leopolda Kozłowskiego. Kompozytor, dyrygent i pianista nazywany ostatnim klezmerem Galicji. Honorowy obywatel Krakowa zostanie pochowany na nowym cmentarzu żydowskim. Przez lata artysta był związany z Krakowem i Kazimierzem, gdzie zajmował się szerzeniem wiedzy o muzyce i kulturze żydowskiej. Także w Krakowie w Teatrze imienia Słowackiego zostaną wręczone w południe medale świętego brata Alberta przyznawane za niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym. Laureaci odbiorą wyróżnienia podczas 19. Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Albertiana 2019, organizowanego przez Fundację imienia brata Alberta oraz Fundację Anny Dybnej. Mimo wszystko początek uroczystości jeszcze przed południem w Krakowie. A więcej z wydarzeń oczywiście na naszej antenie, w serwisach informacyjnych, także na portalu polskieradio24.pl. W naszym cyklu 3 na raz przed godziną 5 dziś słońce, a to dlatego, że w kartce z kalendarza Dzień Słońca. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chce być do końca. Nie mów do pustej ściany, ale krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chce być do końca. krzycz, krzycz do słońca. Nawet grzech czasem dobry, jeśli grzechem nie chce być do końca. Sing up to the sun, you make it brighter. Come to parasols in me one time. Sing up to the sun, we'll make it brighter. Come to parasols in me one time. Sing up to the sun, we'll make it brighter. Come to parasols in me one time. Sing up to the sun, we'll make it brighter. Ja tak szczęśnie, krzyż do słońca, w dniu słońca właśnie uzupełniamy braki. Ten braczek, jeden, drugi w prognozie pogody. Teraz 18 minut po godzinie 5, zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje, że trzy linie latające z LOT Center i Nordwings, które w swojej flocie mają maszyny typu Boeing 737 MAX 8, szybko postarały się o ich zastąpienie innymi modelami. Turystom nie grozi więc odwołanie majowych urlopów. O tym informuje dzisiejsza Rzeczpospolita, przypominając, że kłopotem może być czasem tylko nieco dłuższa podróż, bo wypożyczone samoloty nie są tak ekonomiczne jak uziemione MAXy. Dlatego na przykład rejs z Warszawy na Wyspy Zielonego Przylądka, który od jesieni ubiegłego roku odbywał się bez międzylądowania w Barcelonie, teraz znów będzie miał w Hiszpanii przerwę na tankowanie. Z kolei samolot z Omanu, by uzupełnić paliwo, wyląduje w tureckim Sumulu. Rzeczpospolita o uziemieniu samolotów typu Boeing 737 MAX i o ewentualnej dłuższej podróży urlopowej. To w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Puls biznesu. O tym, że niedawne zatrzymania byłych szefów KNF unaoczniły braki w ustawie. Wczorajszy nadzorca jutro staje się nikim. Nie ma ochrony prawnej, zakazu konkurencji ani odprawy. Zdaniem Jacka Jastrzębskiego, przewodniczącego komisji, warto równać do międzynarodowych standardów w trosce o niezależność, czytamy w Pulsie Biznesu. Gazeta dodaje, że KNF uważa, iż po wydarzeniach z ubiegłego roku, analizie przepisów i reguł działania w poprzednich latach, trzeba przemyśleć sposób funkcjonowania nadzoru, by wzmocnić jego niezależność i ucywilizować kwestie, które w praktyce działania firm na rynku finansowym są czymś oczywistym, jak sprawa zakazu konkurowania. Nadzór potrzebuje immunitetu. Tak tytułuje swój tekst Puls Biznesu. Jeszcze strony sportowe, bo wiele się działo w ten weekend w sporcie. Z dziennika Gazety Prawnej o tym, że siatkarze Oniko Warszawa pokonali u siebie trzeci w stawce Jastrzębski Węgiel 3-0 w meczu 25. kolejki Ekstraklasy i zapewnili sobie drugie miejsce na koniec fazy zasadniczej. Tym samym awansują bezpośrednio do półfinału play-off. Plus Liga, Oniko zapewniło sobie bezpośredni awans do półfinału, o tym dziennik Gazeta Prawna. Więcej nie tylko ze sportu, ale z prasy po godzinie 6.30. W porannym zapraszamy do trójki. Na budziku 20 minut po godzinie 5.00 sięgamy pamięcią oczywiście do muzycznego kalendarza. Sięgamy po, myślę, nie tak oczywiste i wprost nagrania, które rzadko kiedy prezentujemy, ale które, myślę, warto, jak my to mówimy w muzycznym kalendarzu, ocalić od zapomnienia. Tym bardziej, że okazja do tego nie lada, bowiem wspominamy amerykańskiego wokalistę soulowego, urodzonego właśnie 18 marca 1941 roku. Zmarł w roku 2006. Dziś obchodziłby urodziny. Wilson Pickett. Oh, muzycznego kalendarza. Wilson Pickett to wspomnienie niezwykłego artysty amerykańskiego, wokalisty soulowego. Wspominamy go w rocznicę urodzin. 23 minuty po godzinie 5, pora na kolejne daty. W 1713 roku w litewskim Mikulaszu na Słowacji został stracony Jerzy Janosik Słowak, tatrzański bohater ludowy, jeden z najsłynniejszych karpackich zbójników, żyjący na przełomie XVII i XVIII wieku. 175 lat temu urodził się Mikołaj Rymski-Korsakow, rosyjski kompozytor, autor 15 oper, symfonii, uwertur. Zmarł w 1908 roku. 161 lat temu urodził się Rudolf Diesel, niemiecki konstruktor, wynalazca wysokoprężnego silnika spalinowego, który zrewolucjonizował przemysł i komunikację. Przypomnijmy, Rudolf Diesel zginął w katastrofie okrętu w 1913 roku. Równo 70 lat temu w Waszyngtonie ogłoszono formułę Paktu Północnoatlantyckiego. 39 lat temu zmarł Erich Fromm, amerykański psychoanalityk, jeden z twórców psychologii społecznej. A 15 lat temu, po 23 latach pracy, odszedł z funkcji przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski kardynał Józef Glemp. Nowym przewodniczącym został arcybiskup Józef Michalik. W muzycznym kalendarzu niezwykła data i oczywiście także najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że amerykański muzyk, kompozytor i wokalista, współzałożyciel grupy Alice in Chains, dla której komponuje, śpiewa, pisze tekst oraz gra na gitarze elektrycznej, obchodzi swoją urodziny. Cóż dodać? 53. z najlepszymi życzeniami. To już teraz Alice in Chains i Voices.

stars as her umbrella. She asked me if I'd like to magnetize. Do I have to go Star Trekking? Cause it's you I should be checking. So she leaves a beam out with her cosmic eyes. Oh now, she's just a cosmic girl. Oh yeah, from another galaxy. Stewart Zander i 45. urodziny basisty Jamiroquai z najlepszymi życzeniami. Państwa poranna korespondencja, że już, gdzie to słońce, w dniu słońca już świta powolutku, po cichutku. Nie chciałbym być złym prorokiem, ale jednak to nas czeka. Jeszcze zmiana czasu z zimowego na letni, a wtedy to... Dobra, nic nie mówiłem. Za 22 minuty 6. Wracamy do kalendarza i do najlepszych życzeń. Okrągłe 40 urodziny obchodzi Adam Levine, amerykański wokalista zespołu Maroon 5. After that, Dodatkowe kalendarium muzyczne. Legenda. Chuck Berry na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Wspomnienie w drugą rocznicę śmierci artysty. Tymczasem na budziku za kwadrans szósta. Jak zwykle o tej porze, country w budziku. Przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Shane Yellowbird to dość dziwne nazwisko. Shane, owszem, imię bardzo typowe dla Anglosasów, natomiast Yellowbird to znaczy żółty ptak. I można by powiedzieć, że w języku angielskim takie skojarzenie dwóch dziwnych określeń pojawia się tylko jeśli chodzi o Indian. I rzeczywiście, indiańskiego pochodzenia z plemienia Cree jest właśnie Shane Yellowbird. Zbliża się do 40, urodził się w Kanadzie jednak, a nie w Stanach Zjednoczonych. I on właśnie wyśpiewał piosenkę, ponieważ bardzo lubi śpiewać dla truckerów, taką właśnie męską, pickup truck. Like to hit the streets, see just how many pretty girls we can meet after 2 a.m. on the weekend. There was a 9 out of 10 standing outside the bar. My name is Shane, how you like me so far? Was my pickup line. It's been working since 99. friend was still looking at me. I asked her, are you from Tennessee? Because baby, you're the only ten I see. She smiled back, much to my surprise. I need a map, cause I'm lost in your eyes, was the last thing I said before her purse hit my head. Now we're sitting here all alone, me and Chevy at the side of the road, wondering how our dynamic duo went so wrong. Well, me and my old pickup truck, these days we don't pick up much. Maybe pink furry dice and a can of Old Spice, making us too hot to touch. I know we'll be rolling again someday soon, somewhere around the bend. I know we'll have better luck, me and my pickup truck. Maybe we need to give this thing just one more try. Tires and a new paint job with flames on the side would really pimp out our ride. Me and my old pickup truck, these days we don't pick up much. But I know in a while we'll be driving in style, right on out of this rut. I'm sure we'll be rolling. Kolejne country jutro przed godziną 6:00. Polecamy i zapraszamy. Chociaż konkurencja rośnie w siłę, pisze pani Jola wraz z małym Franiem z Miedzechowa, że trójka ma dziś od rana konkurencję Ptasie Radio. Tak pięknie gra, że tylko słuchać. Tylko słuchać także irlandzkich rytmów. To nawiązaniu do wczorajszego Świętego Patryka. Za 6:09.